بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni Fotiha surasida marhamat qilib aytadiki: "Ihdinas sirotal mustaqim, sirotal ladina an'amta alayhim, g'oyril mag'dubi alayhim valad-dollin." Parvardigoro, bizlarni seni g'azabingga uchramagan va adashmaganlarga bergan yo'ling, to'g'ri yo'lda yurgan bandalaringga bergan yo'ling sirotal mustaqimni inom etgin. To'g'ri yo'lni Alloh taolodan so'rashlikda Alloh taolo mana Qur'onda bizga buyurgan va mana shu o'qiyotgan kunlik namozlarimizda bu oyatni bir necha 10 marta takrorlaymiz. Ihdinas sirotal mustaqim. Bizlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. U shunday yo'l bo'lsinki, u seni g'azabingga yo'liqqanlarning yo'li emas va adashganlarning ham yo'li emas. Bugungi qissamiz inshaalloh ana shu adashgan kishilar kimlar? Va Allohning g'azabiga la'natiga qolgan kishilar kimlar? Mana shu so'zlarni bayon qiladigan bir qancha darsni egallaydigan bir mavzu bo'ladi. Bu Musa alayhissalom va Banu Isroil qissasi. O'tgan suhbatimizda siz bilan Yunus alayhissalomning qissasini o'tgan bo'ldik va bir qancha xulosalarni oldikki, Alloh taolo bandasiga mehribon, lekin bandasi o'zi yomon. Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qilgan xatolarini, qilgan gunohlarini, uqubatini, jazosini, mukofotini shu dunyoda o'zida berib qo'yadiki, shu narsani takrorlanmasligi uchun. Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, baloli edi, balolab turib sabrli qilib qo'yadi dedi. Va ko'rdikki, Yunus alayhissalom faqat Alloh taologa qaytishlik bilangina mana shu balodan qutulgan bo'ldi. U kishini mana mashhur bo'lgan duolari La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Parvardigoro, zulmatlar aro senga duo qildim. Sendan boshqa iloh yo'q, sen haqingda aybdan poksan, men o'zimga o'zim zulm qildim. Va u kishini ana shu dengizni balodi qonidan chiqib ketishligida ham Alloh taoloning irodasi bo'ldi. Bu mushkilaga inson o'zi kirdi, lekin chiqishlikni Alloh taologa qaytganda Alloh taolo nasib qildi. Biror bir mushkilaga kirarkanmiz, bu o'zimiz qo'limiz qilgan ish sabab bo'ladi. Endi undan chiqib ketishligimiz o'zimizni qo'limizda bo'lmaydi, faqat Alloh taologa qaytishlik bilan bo'ladi. Mana bugungi qissani aytdik. Qur'onni eng katta qismini, qissalar ichidagi eng katta qissa bo'lgan bu Musa alayhissalom qissasi. Qur'onni 73 o'rinida, 25 yoki 24 ta surasida zikr qilingan. Hech qaysi qissa, hech qaysi qavm haqida so'z bunchalik keng, batafsil yoritilmagan. Nimaga? Nima uchun Banu Isroilda tarixni Alloh taolo juda keng, juda ko'p oyatlarda bizga bayon qildi. G'oyril mag'zubi alayhim. Seni g'azabingga yo'liqmaganlarning yo'li bo'lsin. Allohning g'azabiga kim yo'liqqan? Yahudiylar, Banu Isroil. Nimaga ular Allohning g'azabiga yo'liqqan? Nimaga Alloh taolaga la'nati bo'lgan? Mana shu qissalarni o'rganib chiqarkanmiz, inshaalloh bunga javob topgan bo'lamiz. Payg'ambarlarning hayoti insonlar uchun bir ibrat. Ular o'z qavmlarini Alloh diniga da'vat qilishdi, bunga sabr qilishdi, kelajakda keladigan mu'minlarga bu narsa ibrat bo'lishligi uchun. Alloh taolo payg'ambarlarga qarshi chiqqan qavmlarga balolar yubordi va ularni vayron qildi. Alloh taolo aytadi, hech bir qavm o'tmagan, magar albatta ularning ichida Allohning azobidan ogohlantiruvchi o'tgan deydi. Ya'ni bir qavmga keldi balo, albatta shu balo kelishigidan burun ularga payg'ambar boradi, ogohlantirgan boradi. Ba'zi qavmlarda Alloh taolo ustiga balo kelganda iymon keltirganda qabul qilmadi. Lekin mana o'tgan safargi suhbatimiz Naynavo ahli Allohning balosi ustiga kelib turgan paytda qo'rqib iymon keltirishdi. Faqat va faqat mana shu Yunus alayhissalomning qavmini balodi ko'rgandan keyingi keltirgan iymon asbotdi. Qur'onda zikr qilingan qissalarda eng kattasi bu Musa alayhissalom va Banu Isroil qissasi. Haqiqatan Musa alayhissalomni hayot haqida biror narsani taylamoqchi bo'lgan odam, garchi tafsir kitoblari, garchi ma'lumot ko'p bo'lsa ham, ana shu Musa alayhissalomning hayotini birovga gapirmoqchi bo'lgan odam ozgina mashaqqat chekadi. Sabab Qur'onda turli payg'ambarlarning qissalari kelgan bo'lsa, ba'zisi sochiq, ba'zisi yiroq. Faqat Yusuf alayhisolamning qissasini aytdik, bitta o'rinda kelgan. Bir boshlangan, 101-oyatga kelganda tugagan, bo'linmagan. U taskin bo'lib tushganligi uchun payg'ambarimizga. Lekin Musa alayhisolam qissasiga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bir chekadan Baqara surasidan oladigan bo'lsak, sigir haqida gap ketadi. U sigir bilan boshlanmaydi Banu Isroil tarixi. Sochiq holatda kelgan. Haqiqatan bir jamlashlikda bir qancha bir mashaqqat bo'ladi. Ba'zi ulamolar bu qissalarni jamlagan bo'lsa ham, zaif hadislar yoki Isroillardan taslangan holda sahih bo'lmagan manbalardan foydalanganligi bor. Biz bu qissalarimiz ana shu faqat sahih manbalardan olingan ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Faqat Allohning Qur'oniga suyanishlik kerak bo'ladi. Chunki bu kitobda oldidan ham, ortidan ham botil kelmaydi. Biz hayotimizni Qur'on bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Shunda hayotimiz to'g'ri bo'ladi. Qur'on bilan o'tkazishlik deganda faqat Qur'onni ko'p o'qishlik, faqat yodlab olishlik, chiroyli tajvidni o'qishlik emas. Uni ma'nolarini tushunib, unga amal qilishlik bilan bo'ladi. Afala yatadabbarunal Qur'on deydi Alloh taolo. Axir Qur'onni o'qib ular fikr yuritmaydilarmi? Demak, bu qissalarni biz eshitarkanmiz, albatta xulosa bilan chiqishimiz kerak. Ayub alayhissalom qissasida ko'rdik, sabrni o'rgandik. Yunus alayhissalom qissasini ko'rdik, inson boshiga musibatni o'zi so'rab olar ekan. Har bitta qissa tugaganda bitta xulosa chiqib kelsin kallamizda. Demak, boshimga musibat tushdi, men o'zim buni so'rab oldim Allohdan. Demak, musibat keldi, Alloh meni yaxshi ko'ribdi. O'shuning uchun shu musibatimga, mana shu qilgan gunohimga jazoni berdi, qaytarmasligimni xohladi. Mo'min odam ishlari yurishi bo'lib ketganda emas faqat. Boshiga kasal yetganda, musibat yetganda ham xotirjam bo'la oladi. Chunki Alloh meni yaxshi ko'rgani uchun berdi bu kasalni. Bu jazoni Alloh yaxshi ko'rgani uchun berdi. Yaxshi ko'rganligi uchun berdi. Qaytarmagin bandan deb Alloh menga mehribonlik qil deydi. U plus bo'lganda emas, minus bo'lganda ham xotirjam bo'la oladi. Faqat mu'min. Qissalarni o'rganar ekanmiz, biz Qur'onni ham o'rganib boramiz. Musa alayhisalom qissasini yaxshi o'rgangan va xulosalarni to'g'ri o'rgangan kishi Qur'onda bir katta bir qismidan xabardor bo'ldim desa xato qilgan bo'lmaydi. Qur'on nima? Qur'on bu fiqh. Qur'on nima? Qur'on bu tarix. Qur'on nima? Bu Qur'on hukm. Demak, qissalar Qur'onni 3dan 1ini egallaydi. Biz sizlar bilan Qur'onni 3dan 1ini o'rganyapmiz inshaalloh. Bir davrlar bo'lgan, otalarimiz, opadalarimiz Qur'onni o'qib turib, chiroyli o'qigan, yig'lagan, ma'nosini tushunmaganligidan. Nimalar yozilgan kim bu yerga degan bir savollar bo'lgan. Ana bizga Alloh taolaning shunday bir baxti nasib turibdiki, bu qissalarda faqat tarjimasini emas, xulosasini olishini ham Alloh taolam bizga berdi. Allohga hamd aytishimiz kerak bo'ladi. Shu telefonlarni o'chirib beringlar degan iltimos bo'lyapti. Ilojisi qo'ymanglar telefonda. Shart turaring oldingizda. Boshqalarni shunday hurmat qilaylik. Mayli endi domla gapini bo'lishiga hech narsa bir ahamiyati bo'lmasa, boshqalarga e'tibori bo'lishini e'tiborga olaylik bollar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون طاسين ميم البته بو açık kitap ayetleridir biz sizge ey Muhammed aleyhisselam Musa ve Firavun ortasında bugün kıssalarını hak bilen bayan kılamız iman keltirgen kişiler için bu ayetlerde müminlerge mavize ve isletme var Alloh taoloning manhajidan uzoqlashgan, Allohning dinidan uzoq yurganlarga va'id va eslatmalar borki, agar shu kechda ketadigan bo'lsalar, oqibatlar mana bunday bo'ladi. Ikki kar ikki necha 100 yil burun. Ming yildan keyin necha bo'ladi? Bu shunday haqiqatki, isbot talab qilmaydi. Million yil burun ham shunaqa edi, million yildan keyin ham shunday bo'ladi. Endi Allohning diniga qarshi chiqadigan Allohning dinini hayotiga tatbiq qilishini bosh tortib, dunyoda o'zimchasiga aziz yashayman deyotgan odamlar bilib qo'ysinki, agar 2-2-4 bo'lsa, Allohning dinidan uzoqlashgan odam xor bo'lishiga shunday bir haqiqat bo'ladi. Biz qiyomatga shart turadigan haqiqatni o'rganyapmiz. Demak, Allohning dinidan uzoqlashganlarga va'id va eslatmalar bor. Bu nabiy xolis, karim va kalimulloh bo'lgan Musa alayhissalom. وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا Mana shu kitobda Qur'onda Musoni zikr qilinglar, eslanglar, albatta u nabi, rasul va Alloh uchun xolis bo'lgan banda edi. Shaytonning u kishida hech qanday bir ulushi bo'lmagan, nabi va rasul edi. Muso ibn Imron, ibn Qohid, ibn Lavi, ibn Yaqub, ibn Ishoq, ibn Ibrohim alayhissalom. Mana aytganmiz, Ibrohim alayhissalomga berilgan fazilatlardan bittasi hech kimga berilmagan. Bu Abul Anbiyo. Ibrohim alayhissalomdan keyin yashaganki payg'ambar albatta Ibrohim alayhissalomga farzand bo'ladi. Demak, Musa alayhissalom, Ishoq, Yaqub, Lavi, Qohid, Imron. O'rtada unchalik katta bir masofa yo'q. Yaqub alayhissalom bilan Musa alayhissalom o'rtasida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Me'roj kechasida Hazrati Musa alayhissalomni ko'rganligini tasvirlab aytadiki, Musa alayhissalom qorachadan kelgan, ulkan jismli, ya'ni yo'g'ondan bo'lgan ekan. 10 kishining quvvati bor deb aytadi ulamolar. Gapirganda tili tutilib qoladi deydi. Duduq o'lgan ekan birodarlar. Ya'ni aybga o'xshaydi-yu bu narsa. Men endi unaqa qilib ovozim chiroyli emas-da, Qur'onni chiroyli o'qing deb bahona qilmasin biroq. Men sizlarga gapira olmayman, odamlarga gapiray desam bahona qilmasin. Bu juda ko'pchiligimizda bor-ku. Men ham obor yetkazib deyapman, uyingizdagilarga gapira olmayapman-da deymiz. Birodalar, payg'ambarda tili duduq bo'lgan ekan. Lekin bu payg'ambar bo'lishligidan to'smagan. Alloh taolo Musa alayhissalom tili mana shunday ekanligini Fir'avnning tili bilan Qur'onda bayon qiladiki, astagfirullah, am ana khayrun min hadha alladhi wa huwa mahin wa la yakadu bin. U yaxshimi deyapti? Yo men yaxshimi deyapti? U hali dedi, gapini ham topib gapira olmaydi, gapini ham aniq qilib gapira olmaydi, tili tutuq deydi. Ya'ni tili duduq bo'lganligi mana shu Qur'ondagi oyat hujjat bo'ladi. Lekin bu duduqligi u kishini payg'ambar bo'lishidan to'sib qola olmadi. Shuning uchun Alloh taolo u kishini payg'ambar qilib Fir'avnni oldiga jo'natganda Allohdan so'rab olgan. Va axi Haruna va huwa afsahu minni lisana. Parvardigor, akam Harunni menga sherik qilib bergan, u mendan ko'ra chiroyliroq gapiradi dedi. Söz babıda, nutq babıda mahrum emasdi. Çünkü akasini özüge yordamchi qilib olgan edi. İnşallah Harun aleyhisselamda paygamber bo'lishligini özünü o'rnida inşallah zikir qilamiz. Banu Isroil. Bu Yahudiler. Banu Isroil deganda biz Yaqub aleyhisselamni zürriyatını tushunishimiz kerak bo'ladi. Yaqub aleyhisselamni isimlardan bittasi Isroil edi. Paygamberni ismi. Yaqub yana bittasi Isroil edi. Çünkü Banu Isroil deganda Banu Yaqub. Yaqub aleyhisselamni nimasi? 12 ta o'g'li bor-da, asbob deyiladi. Ana shu 12 ta qabila yahudilarning asosi bo'ladi. Yahudlar mana shular hisoblanadi. Mana Yusuf alayhisalomning qissasini gaplashganimizda siz bilan Yusuf alayhisalom qul bo'lib sotilib Misrga keldi. Kenan shu vazir moliy bo'ldi. Otasi va akalari 11 ta aka-ukasi nima qildi? Misrga kelishdi, shu yerda yashashdi. Yusuf alayhisalom tiriklik davrida Banu Isroil shohlarda yashadi Misrda. Ana shu Yaqub alayhissalom Misrga ko'chib kelgan paytda 86 ta edi ularning soni. 86 ta odam Falastindan Yaqub alayhissalomning bola chaqalari, nevaralari Misrga ko'chib kelganda 86, lekin Musa alayhissalom Banu Isroilni Misrdan dengizni yorib olib chiqib ketganda 600 ming yetgan bo'ladi soni. Fir'avn. Fir'avn bu bizdagi ba'zi podshohlarga beriladigan laqab. Masalan, Habashistonda podshosi Najoshi deyilardi. Bu ism emas, laqab bu. Rumda podsho bo'lganda Sezar yoki Qaysar deyilardi. Forsda podsho bo'lganda Kisro deyishardi. Endi Fir'avn deb Misrda podsho bo'lgan kishini Fir'avn deyishardi. Fir'avn ism emas. U nom deymizmi, laqab deymizmi, xullas podshoga beriladigan so'z. Yusuf alayhissalom vazir bo'lib turgan paytdagi Fir'avn ismi Royyan ibn Valid. Royyan ibn Valid arab bo'lgan birodarlar. Fir'avn degan so'zni azi tarixiga qaraydigan bo'lsak, Yamanlik bir avun degan odam bir odamni o'ldirib qo'yib qochib ketadi. Misrga borib yashab, shu yerda bir ko'tarilib, podshohlik darajasiga ko'tarilib ketgan. Fir'avn so'zi kalimasi ikkiga bo'linadi. Farro avun. Arab tilida far degani qochdi degani. Avun degani ismi. Demak, Fir'avn deganda yurtini tashlab qochib ketgan avun deyilyapti. Tushunarli bo'ldimi? Demak, arab bo'lgan bo'ladi asli, Yamandan bo'lgan. Yusuf alayhissalom ana shu Fir'avn Royyan ibn Validda dinida bo'lmasa ham, yurtni ocharchilikdan saqlab qolganligi uchun, yurtga ko'p bir barakalarni kelishiga sabab bo'lganligi uchun, yurtini zo'r boshqarganligi uchun hurmat qildi. Yusuf alayhissalomning yuzidan butun Banu Isroil shohlarda yashashdi. mavqesi balad bo'lgandi. Banu Isroilda Yusuf alayhissalom bilan. Lekin Royan ibn Valid ana shu Yusuf alayhissalom davridagi Firavn o'lgandan keyin uni o'rnini Qobis ibn Mus'ob egalladi. Boshqa Firavn keldi, ikkinchi Firavn kelyapti. U kofir zolim bo'lgan. Yusuf alayhissalom o'tgandan keyin mana shu ikkinchi Qobis ibn Mus'ob Firavn bo'ldi va Banu Isroilga qattiq azoblarni soldi. Qobus o'lgandan keyin uning ukasi Valid ibn Mus'ab taxtni egalladi. Demak, Yusuf alayhissalomdan keyin bitta, ikkinchi, uchinchi Firavnning davri. Mana shu paytdagi Firavn bu Valid ibn Mus'ab bo'lgan, Musa alayhissalomdan tortishgan Firavn mana shu Firavn bo'ladi. Demak, Royan ibn Valid, Qobus ibn Mus'ab va Valid ibn Mus'ab. O'zi ismlarga e'tibor bersangiz, bari arabcha atlar o'zi. Valid ibn Mus'abning ayoli Osiyo binti Muzahim edi. Demak, ana shu kamola minar rijali kafir valam yakmul minan nisa illa arba dedi Rasululloh. Erkaklardan juda ko'pi kamolatlik darajasiga yetdi deydi. Payg'ambarlar, shahidlar, siddiqlar, sahobalar, avliyolar, lekin ayollardan to'rttasi komila bo'ldi. Ulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Osiyo mana mu'mina bo'lib uyg'ondi. Ba'zi rivoyatlarda ana shu Banu Isroildan edi degan rivoyatlar ham bor ekan. Mu'mina bo'lgan, kofira bo'lgan emas. Firavn Osiyoni o'ziga cho'ri qilib olmoqchi bo'lib, otasidan so'raganda, otasi yo'q dedi. Cho'ri qilib bermayman dedi. Agar oladigan bo'lsang, xotin qilib mahrini to'lab ol dedi. Firavn mahrini to'lashga rozi bo'ladi, lekin Osiyoniga bu narsani otasi taklif qilganda, qanday qilib kofirga tayaman? Axir men mu'mina bo'lsam, u kofir bo'lsa, qanday tayaman deganda, unda sizni va butun oilangizni Firavn qirib tashlashlikni va'da qildi dedi. Oilasini saqlab qolishlik niyatida Firavnga turmushga chiqadi, lekin umrini oxirigacha undan bir norozi bo'lgan holatda, g'azablangan holatda yashaydi. Valid ibn Mus'ab bu insoniyat tarixida eng katta zolim bo'lgan kishi. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Firavnga borib, aytingki, albatta u nima qildi? Haddidan oshdi. Yer yuzida undan kattaroq zolim bo'lgan emas. Faqala ana robbukumul a'la. Men sizlarni oliy parvardigoringizlarni ilohlikni da'vo qildim. Ilohlikni da'vo qildim. Ana shuning uchun Qur'onda keladi oyatlarda qiyomat qoyim bo'lganda adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Fir'aun xonadonini, Fir'aun oilasini azobni eng past qismiga yetkizinglar deydi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jahannamning eng past tabaqasida, darajasida munofiqlar turadi deydi. Uch toifa jahannamda eng pastida bo'ladi. Bittasi Firavn oilasi, bittasi munofiqlar va bittasi dasturxon egalari. Esingizda tursin. Bu qissani oxirida aytib beraman buni. Firavn mana Valid ibn Mus'ab Banu Isroil hammasi meni qullarim degan hukmni chiqardi. Ya'ni bitta Yusuf alayhisolamni ozod odamni sotib, qul qilib sotib olishiga o'zi qanday bir katta jarima edi. Endi bu yerda 600 ming bo'lgan yahudiyni hammasini yoppasiga meni ular qullarim deb e'lon qildi. Ayollar esa meni cho'rilarim dedi. Yahudiylarni qullardaqa ishlatishardi. Ayollaridan xohlaganda, xohlaganda foydalanishardi. Xorligimi bu? Mana shunday xor bo'lgan, mana shunday past bo'lgan, razil bo'lib ezilib turgan xalq Alloh taolo payg'ambarlarni yuborib aziz qildi, lekin bu qavm Alloh taologa osiylikda davom etdi. Toki lo'aynal ladina kafaru min bani isroil ala lisani davud va isa ibn maryam zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Banu Isroildan kofir bo'lganlari Davud va Iso ibn Maryamni tili bilan la'natlandi dedi. Nima sabab? Haddidan oshganliklar uchun, Allohga osiy bo'lganlar uchun o'zlarini jinsidan bo'lgan payg'ambarlari la'nat o'qigan o'zini qavmiga. Payg'ambarlar qanchalik sabrli, payg'ambarlar qanchalik kechirimli kishilar bo'lgan, lekin ana shu kishilar la'nat o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifga borganda eslamaymizmi? Tosh bo'ron qilib jo'natishganda ana shu salqinda yuzlardan qonoq o'tirib Jabroil alayhisalom keladi oldiga. Ey Muhammad, xohlasangiz oldimda tog' farishtalari turibdi. Toifni ikkita tog' orasiga qorishtirib tashlayman dedi. Rasululloh nima duo qildi? Alloh hidoyat qilishligini zurriyotlardan solih kishilar kelishini Allohdan so'rab duo qilmadimi? Payg'ambarlar mana shu kechirimli xalq bo'lgan, lekin mana shu qavmlar o'zlarini payg'ambarlardan la'natda eshitgan. Hali ko'ramiz. Bugun emas, keyingi safar, undan keyingi safar inshaalloh nimaga bular la'natga qolgan? Nimaga bular Alloh taolo o'zini g'azabiga duchor qilgan? O'zlari so'rab olganligini guvohi bo'lamiz. o'zini qavmidan bo'lgan Fir'avnning pichog'idan omonda olib chiqib ketgan Musoga qilgan muomalasini ko'rganingizdan keyin, ularni shunday bir qiyinchilikdan qutqarib chiqib ketgan Musoga qilgan muomalasini ko'rganingizda, boshqalarga nima muomala qilishini tasavvur qilishingiz mumkin. Balan tarzong'a yahudiy va nasoro hatto tattabiya millatahum deydi Alloh taolo. Yahudlardan, nasorolardan hargiz rozi bo'lmaydi, to ularni dini yergashmagunlarcha deydi. Banu Isroilni Fir'avnning quli ekanligi hukm faqat Fir'avnni o'ziga emas, ana shu Misr qibtilarini oliy tabaqasiga hammasiga xos edi. Ana shu kiborlari bormi, avtoritetlari bormi, hammasi qulda ham muomala qiladi. Xotinini ham, bolasini ham, o'zini ham. Bundan oshxorlik bo'ladimi? Lekin Banu Isroil mana shunday xorlikda yashashiga qaramasdan ularda avvalgi kitoblardan bir xushxabarlar bor ediki, bir yigit chiqadi. Fir'avnni xonadonidan. Va bu sizlarni mana shu xorlikdan qutqaradi degan xushxabar boradi. Shu narsadan umid qilib yashashardi. Kunlarning birida ana shu Fir'avn Valid ibn Mus'ab tush ko'radi. Tushida Baytul Maqdis, Falastin tomonidan Misrga qarab bir o't chiqib keladi. Misr diyorlarni kuydirib tashlaydi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. Uyg'onadi, o'zini sehrgarlarni to'playdi va bu bilan ularga maslahat qilishadi bu to'g'rida. Sehrgarlar aytishadiki, Banu Isroildan bir bola tug'iladi va seni halok bo'lishingga sabab bo'ladi. Firavn bu ta'birdan qo'rqdi va o'zini eng bir xunuk bir hukmini e'lon qildi. Banu Isroildan shu kundan boshlab tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloq so'yilsin. Xorlikda yana bir ko'rinishi. Eslaylar ey Banu Isroil, Fir'avn sizlarni erkaklaringizni so'yib, ayollaringizni tek qo'yardi. Mana shu narsada buyuk balo bormasmidi sizlarga deydi. Alloh minnat qilyapti. Sizlar shunday xor bo'lib turganingda chiqarmaganmidin senlarni? Qola sanoqattilu abnaahum va nastahyi nisaahum. Farzand o'g'il farzandlarini o'ldiramiz va ayollarni tirik qo'yamiz. Banu Isroilning so'yilishiga mana shu hukm sabab bo'ldi. Banu Isroilda ayollari ta'qibga olindi, homilador ayollari. Va ana shu tug'diradigan doya ayollarga hukm qilindi. Agar Banu Isroildan o'g'il tug'ilsa, xabar beringlar. Agar xabar bermasdan yashirsanglar, o'zingizlar o'ldirilasizlar. Xullas, jiji bola tug'ildi, o'g'il bola yahudiylardan so'yilaverdi. Bir faras qilib ko'rildi shu holatda. Farzandlik bo'l ko'rdi, xursand bo'ldi, shat so'yib tashayapti. Tug'ildi, qo'qib qaryapti, o'g'ilmasmikan qiz bo'lib qolsa edi, chunki o'g'il bo'lsa nima bo'lardi? So'yilib ketar edi. Bundan xorlik bo'ladimi ortiqcha? Mana shunday xor edi ism Banu Isroil. Musa alayhissalomning onasi bu hukm e'lon qilinganda birinchi oylari deydi homilasini. Musa alayhissalom onasini qorni deydi. Xorun katta edi, shuning uchun tirik qolgan edi, tug'ilib bo'lgan edi. To' tuqqunga qadar o'zini homiladorligini onasi yashirdi. Bildirmadi. Lekin tug'di ham. Tuqqandan keyin yashirishlik imkoniyati yo'q. Askarlar, Fir'avnning xos askarlari qilichlarini o'tkirlab, nazalarini o'tkirlab ko'chalarni kezib yurar edi. Qaysi joyda chaqaloq ovozi eshitilsa, kirar edi. Agar qiz bo'lsa, tek qo'ylardi, o'g'il bo'lsa so'yib ketar edi. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi falqihi fil yam wa la tahafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Biz Musoning onasiga vahiy qildik. Uni emizgin va agar undan qo'rqadigan bo'lsangiz o'ldirib qo'yishligidan dengizga solib oqizing, suvga solib. Qo'rqmang va xafa bo'lmang, albatta biz uni qaytarib beramiz, albatta uni payg'ambarlardan qilamiz. Xo'p, savol tug'iladi. Wa wahayna deyapti. Vahiy qildik deyapti. Vahiy kimga tushar edi? Nima? Vahiy bo'ldimi? Payg'ambar bo'lib qoldimi Musa onasi? Bu ilhom ma'nosidagi vahiy. Chunki Alloh taolo asalariga ham vauha robbuka ila nahli ariga vahiy qildi deyapti. Ya'ni arini mana shunday daraxtlardan, mevalar daraxtlardan, gullardan asal terishlikni nima qildi? O'rgatdi, ilhomlantirdi. Qayerdan biladi bo'lmasa asal terishlikni? Nimaga boshqa hasharotlar bilmaydi, faqat ari biladi? Chunki Alloh taolo ariga ilhom berdi. Mana shu narsani o'rgatdi. Demak, Musa alayhissalomning onasiga ham Alloh taolo vahiy deganda bu payg'ambarlik vahiysi kelgani yo'q. Alloh taolo kishini u ayolni ilhomlantirdi. Mana shu lug'atdan xabardor birodarlarimiz Qasos surasi mana 7-chi oyatida ulamolar aytadi, mana shu oyatda 2 xabar, 2 buyruq, 2 xushxabar bor deydi. Bu lug'atdagi fasohat. Va ohayna ila ummi Musa an arzihi bitta xabar, fa iza khifti alayhi 2 xabar, fa alqihi fil yam buyruq, va la taxofi va la taxzani buyruq. Inna radduhu ilayki sizga qatar beramiz xushxabar va payg'ambar qilamiz. Bitta jumlaning o'zida 2 xabar, 2 buyruq, 2 bushro bor. Bu endi lug'atdan xabari bor odamlar tushunadi. Shuning uchun she'r bobida, fasohat lug'at bobida har bitta payg'ambarda yashagan qavmi qaysi sohada rivojlangan bo'lsa, shu qavm shu sohani bosib beradigan mo'jiza berilgan emasmi? Iso alayhissalom davrida tabobat rivojlanib ketganda Iso alayhissalom tabobat ustida mo'jizani berdi. O'liklar tirib turardi. Sulaymon alayhissalom davrida jinlar bilan odamlar fitnalanganida Alloh taolo jinlarni xizmatiga solib qo'ydi. Musa alayhissalom davrida sehr rivojlandi, Alloh taolo sehrni sindirib tashlaydigan mo'jizani berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida arablar she'r yozishda usta edi. She'r bobida arablarga hech kim yetmaydi. Xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham. Biz endi biz she'rda bizni xalq kuchli deymiz-ku. Arablar she'rni o'qib ko'ringlar. Shuning uchun harom qilyapti. Bir qator jumlada 2 xabar, 2 buyruq, 2 xushxabar turibdi deydi. Chunki arab tili Qur'on tili birodarlar. Bu hech qaysi til go'zallik borasida, fasohat borasida bu tilga teng kelmaydi. Arab tili jannatlarning tili. Jannatni arab tilida so'zlaymiz inshaalloh. Bilmaganlarchi. O'sha qilib bora olaylik, o'shunga loyiq bir ish qilib o'raylik, Alloh taolo qodir qilib qo'yadi inshaalloh. Ana shu ayollarni ta'qib qilishlik avjiga olgandan keyin onasi ana shu sevatga solib bolasini Nilga oqizdi. Va opasiga buyurdi, qarab turgin. Subhanalloh, bolasini yudishab tura olmaslik bu qanaqa balo bu? Eshitib qolmasin deb turib o'ldirib qo'ymasin degan bu qanaqa balo edi bu? Inna fi zalikum balo min robbikum azim. Mana shu narsada Robbinglar tomonidan buyuk azob bor edi, deydi Alloh taolo. Va qolat yuqtihi qussi fa basarat bihi an junub wa hum la yash'urun. Opasiga aytdi, kuzatib boring dedi. Kuzatib ketdi, shu Nilni bo'ylab. Hech kim u opasini kuzatayotganligini ko'rmadi. Fir'avnning qasrlaridan bittasi Nilni sohilida joylashgan edi. Sevat oqib borib, ana shu Fir'avnning qasrining yoniga to'xtadi. Savol. Nimaga boshqa yoqqa oqib ketmadi? Nimaga cho'kib ketmadi? Nimaga aynan Fir'avnning qasrini olib borib to'xtadi? Ming xil variant bo'lishi mumkin edi-yu. Nima yo'ndir bo'ldi? Ming xil yo'lni qilyapsiz, bo'lmayapti deish. Kimning ishi bo'ldirish? Rozi bo'lsangiz ham, rozi bo'lmasangiz ham kim hal qildi buni? Qazo kimning ishi? Taqdir kimning ishi? Nimaga norozi bo'lamiz? Nimaga ming'illayveramiz hadir? Alloh xolasa, yana kim edi? Bu o'lish kerak bo'lgan bola edi. O'lish kerak bo'lgan bola Fir'avnni uyda qo'ymayaptimi? فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون oilasi فرعون xonadoni uni ushlab oldi o'zlariga dushman va g'am bo'lishligi uchun. Va asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Sizlarga hayotingizda bir ish sodir bo'lsa deydi Alloh, sizlarga deydi yoqmaydi deydi. Ehtimol orqasida yaxshilik bor uni deydi. Va asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Bir narsa hayotingizda yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Sizlar bilmaysizlar deyapti Alloh. Men bilaman deyapti. Ehtimol 3 kun ishga kech qolishingizda bir hikmat bor. Ehtimol 3 pul yo'qotib qo'yishingizda bir yaxshilik bor. Rozini qabul qiling 3 kunda. Inna fir'avna va hamana va junudahuma kanu xoti'in. Xatokorlar, xoti' degan so'z qasdan xato qiluvchi kishi aytiladi. Muhti degani bilmasdan xato qilib qo'ygan kishi deydilar. Alloh taolo xoti deyapti ularni. Bilib turib qilishadi xato kamchilik, gunohlarni. Shu narsa biz ustimizda bo'lib qolmasin. Gunohligini bilasizmi? Tiyining. Chunki bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi, esdan chiqarib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, majbur bo'lib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, undan boshqa hamma gunoh yoziladi. Musoni ana shu chaqaloqni olib Osiyoni onani oldiga olib kelishdi. Osiyoni tug'magan edi. Bolaga mushtoq bo'lgan edi. Bolani Firavnni Banu Isroildan ekanligini bildi. Bilib turib o'ldirmanglar uni dedi. Qor va qolat imroti Firavnni qurratu aynulli valak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada va hum la yash'urun. Firavnning ayoli uni o'ldirmanglar dedi. O'g'il qo'llarimiz dedi. Shoyat bizga foydasi yetib qolsa yoki bo'lmasa o'zimizga farzandlik qilib olsak. Ulamolar aytishar ekan shu yerda Firavn aytadi, mana hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar, agar Firavn ko'zimizni quvonchi bo'lsin, meni ko'zimni quvonchi bo'lsin, o'ldirmanglar deganda Firavn, "Seni ko'zingni quvonchi bo'laversin. Menga kerak emas bunaqa Banu Isroildan" dedi. Rasululloh aytadi, agar Firavn shu yerda, "Ha bo'pti, meni ham ko'zimni quvonchi bo'lib qo'ysin" deb ikki og'iz gap gapirib qo'yganda, unga balo yetmasdi deydi. Nimaga ketyapti olish kerak? Qayerga bog'li? Til haqida gaplashganmiz. Podshohlardan bittasi aytadi, "Gapirmagan gapimga pushaymon bo'lmaganman. Lekin gapirib qo'ygan ko'p gapimga pushaymon bo'lganman. Hozir aytmasam ertaga aytishim mumkin, lekin hozir aytib qo'yib ziyon qilganman. Yaxshi ham indamaganim, keyin mana bu qoldi." Til bilan birovga jarohat berganimdan ko'ra, kamonni nayzasi bilan, kamon o'qi bilan jarohat berganim yaxshi menga dedi. Sababi kamon ba'zida nima bo'ladi? Xato ham ketib qoladi, lekin siz mayqa qarab o'tingda. O tashqaridagi odamga borib tegadi. Chunki egasini o'shuning uchun kulasizlar akalar. Osiyo onani madhi inshaalloh o'zining o'rnida mana Maryam binti Imronni qissasi kelganda batafsil bayon qilinadi. Osiyo ona tug'magan. Osiyo ona Allohdan jannatdan o'ziga qo'shni bo'ladigan joydan eshik hovli qilishligini so'rab olgan. Ulamolar aytadi, Maryam va Osiyo ona qiyomatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjalari bo'ladi deydi. Rasululloh xotinlaridan bo'ladi ukalasi deydi. O balani shoshib oldi, Osiyo onani hurmatidan o'ldirishmadi. Endi nima bo'ldi? Va harramna alayhi marodi min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Bolani Alloh taolo enagalarda harom qildi unga deydi. Ya'ni bola hech narsaga aql yetmaydigan bola hech qaysi enagani emishlarga rozi bo'lmadi. Yig'layapti, halok bo'lishiga yaqin bo'lyapti. Shunda bozorga olib chiqishadi. Ya'ni enagalar bo'lgan ekan bozorda o'tiradigan, emizadigan. Tutganda hech qaysisiniki emmagan ekan, ko'hragini. Kim o'rgatdi buni? Kim sohil gap kelib qo'ydi? Kim aytgani bo'lyapti? Vallohu g'olibun ala amrihi valakin aksarun nasi la ya'lam. Alloh g'olib o'zining ishida, lekin ko'pchilik bilmaydi buni deydi. Ana shu bozorda opasi ham bor edi. Men sizlarga yaxshi xonadonni dalolat qilaymi dedi. Bola emadi uni dedi. Askarlar so'raydi, "Qayerdan bilasan sen, boshqalar emmay ekan?" dedi. Aytadiki, "U ayolni qaysi bir bolam emizmasin, hech qachon qaytargan emas. O'zi ham bir to'g'ri, pokiza, kiyduqshi ham joyda bo'lgan ayol" dedi. Alloh nima degan edi? "Inna radduhu ilayki" deganmidi? "Qaytarib beraman" deganmidi? Qaytardimi? Birodarlar, Alloh o'zi biladi qana qilib qaytarib berishini. Biz qo'rqayotgan narsani Alloh taolo qana qilib bizdan daqilishini o'zi biladi. Biz intilayotgan narsani qana qilib berishi o'zi biladi. Biz faqat so'raylik. So'rashlik bu xorlik. Biz faqat Alloh taolo xor bo'lish kerak. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat senga bo'ynimiz eganmiz deyapmiz. Faqat sendan so'raymiz deyapmiz. Qani o'shi? Qani o'shi? Men qaytarib beraman dedim Alloh. Qana qilib qaytarib beradi suvga oqizib olsa bolasini? Insonni aqli olmaydi. Olib kelishdi. Emizdi. Emdi. Allohning va'dasi haq bo'ldimi? Fa'alul lima yurid. Alloh xohlagani qiluvchi zotmi? Biz ham o'shaqa bandalar qatori bir bandamiz, akalar. Faqat Allohga iltijoimiz, Allohga suyanishimiz bu bir talab darajasida emas. So'rab qo'yapmiz, g'am qilib yuribmiz. So'rab qo'yapmiz, g'am qilib. Hali g'amdan bo'shaganda so'rab qo'yapmiz. Agar so'raganimizda g'am bo'lish kerak emasmidi bizda? Takununa indi. Osiyo aytdi Musa donasiga kelib qasrda yashay men bilan dedi. Qayerga taklif bo'lyapti akalar? Kim edi u? Banu Isroil emasmidi? O'sha qasrdan qochib, o'shundan pishog'idan omonda qolishi uchun bolasini suvga oqizmaganmidi? Allohlar ekan xolagan ishini. Meni oilam, erim, bolachaqam bor, qasrga bora olmayman deganda subhanalloh. Ana shu Muso deb qancha-qancha hisobsiz chaqaloqlar so'yilib ketdi. Ana shu Muso uchun atalgan qilich Musoni qo'rg'ilab olib borib keldi kunning ikki mahal onasi bilan saroyda o'rtasida. Fa'alu lima yurid birodarlar, Alloh xohlaganini qiladigan zot. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktsaran nasi la ya'lamun. O'sha Muso alayhisalomni tomog'ini kesishlik uchun chaqlanmaganmi bu qilich? Ana shu askarlar Muso odisda yurmaganmi alayhisalomni? Lekin shularni Alloh taolo xizmatga solib qo'ymayaptimi? Firavnning oilasi boqib katta qilyapti, o'ziga dushman bo'lish uchun emasmi? Birodalar, Allohga qaytaylik, insof qilaylik. Rozi bo'lib yashaylik hayotimizda. Faradadana ila ummihi kay taqara aynuha wala taqzana wala ta'lama anna wa'dallohi haqq, walakin aktsaruhum la ya'lamun. Musoning onasiga bolasini qaytarib berdik, ko'yni xursand bo'lishligi uchun, xafa bo'lmasligi uchun va bilsin deyapti Alloh taolo. Allohning va'dasi haq deyapti. Qaytarib beraman dedimi? Qaytarib berdi. So'ra bandan beraman deyaptimi? Beradi. Faqat ana shu berishiga yuragini quvvati yetyapti-da oqizib yuboryapti suvga. Oqizib yubor, qaytarib beraman degan ishonyapti va'dasi Robbisining va'dasiga. Kechasi tur, so'ra beraman deyapti. Biz ishonyapmizmi shunga? 2 kun so'raymiz bo'ldi. Tushunalimi? So'ra beraman deyapti. Berishiga aniq ishonib so'rash kerak. Beramikin? Bermasmikin? E'tiqodda shak bo'lishi mumkin emas. Alloh beraman dedimi? Beradi. Faqat shunga loyiq bo'lish kerak. Endi berishligi akalar. Biz Alloh bilan yaqinligimiz qancha baland bo'lsa, o'sha narsani kelishligi ham shuncha tezroq bo'ladi. Demak, nima bo'lyapti ekan? Oho, akan hali. Musa alayhisalom Fir'avnning uyida ulg'aydi. 18 yil kirganda ilmli, hakim, odil edi. Walamma balagha shuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Balog'atga yetib, kuch-quvvat o'ziga to'lganda biz unga hikmatni va ilmni ato etdik, muhsin bandalarni mana shunday mukofotlaymiz. Mana shu yoshda payg'ambar bo'lganda ba'zi odamlar xato qilganlari ham bor. Payg'ambar bo'lgan emas u yoshida. Musa alayhisalom o'zini yahudiylardan ekanligini bilar edi. Saroydagi qibtiylar, misrliklar ham bilishar edi. Hamma xabardor edi bundan. Lekin Firavnning boqib olgan bolasi bo'lganligi uchun subhanalloh, Firavn o'zi boqib katta qilgan birodalar Musa alayhisalomni. Biroq yomon ko'z bilan qaramas, lekin yaxshi ko'rishmasida sababsizda yurishardi Musoni yo'q qilishlikka. Banu Isroilning dini deydi, Yaqub alayhisalomning dini deydi, Musa alayhisalom. Ba'zi ishlarda saroyda, ba'zi ishlarida Firavnga noiblik ham qilar edi. E'tibor beringlar, qayerda ulg'ayapti. Musa alayhisalomda mana ko'chalar bo'shab, kechqurunda ba'zi rivoyatlarda saharda deyilgan ekan, odamlardan xoli bo'lganda ko'chalarni kezib yuradigan bir odati bo'ladi. Ana shu odatlarga ko'ra ko'chaga chiqib kezib yursa, bir misrlik bilan yahudi, isroillik urushayotgan bo'ladi. O'zi Banu Isroilda xor bo'layotganligini ko'rib, ichi ezilib yurgan edi 18 yoshli yigitdi. O'zi xiylanib yurgan, lekin yana bitta misri, isroillik yahudiyni urayotgan bo'ladi. Va dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilan hada min shi'atihi wa hada min aduwi. Shunda ana shu o'zini isroilisiga yahudisiga yordam beraman deb shunga keldida durmish urdi nargina. Aytdik 10 kishining quvvati bor dedik. Yo'q odam edi. Qattiq qo'l odam bo'ldi. Fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi fa bagazahu Musa fa qada alayh. Qala hada min amali shayton innahu min aduwwin muzillun mubin. Birmish urdi. O'ldirib qo'ydi. Aytdiki, bu shaytonni ishida da qilishni qo'yib turib. Ya'ni shaytonni dushmanligini ham bilar edi. Allohni ham tanir edi. Shu qilgan ishidan beqasd odam o'ldirib qo'ydi. Shaytonni dushmanligini juda yaxshi bilar edi Musa alayhisalom. Alloh taolo Musa alayhisalomni kechirdi va bu Alloh kechirganligini qayerdan bildi Musa? Alloh taolo ilhom qildi. Qala robbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Parvardigor men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Musa alayhisalom Yunus alayhisalom aytgandi-yu, zulm qilib qo'ydim o'zimga, seni gapingga kirmasdan. Demak, inson Allohga osiy bo'lar ekan, Allohning buyrug'ini bajarmas ekan, kimga zulm qilyapti u? Alloh g'oniyun anil alamin. Hech qasimizga bir hojat yo'q Alloh taolada. Gunoh qilsak ham o'zimiz uchun, savob qilsak ham o'zimiz uchun. Musa misrligini o'ldirib qo'ydi va yashirinib yurdi. Yani kim eshitdi, kim eshitmadi buni? Ertasi günü yürüse huddi keçegi maşka takirallan yatudu. Keçegi suali yine bitti Mısır ile uruşu yatudu. Haydarlar İslam sarahı bil amz yastasrihu kâle hulahu Musa inneke la gavim mubin. Yine hayi adam uruşu bir adam soru yaptı. Ette sen dedi müşkül eyken sen de yürüştür işin dedi. Müşkül eyken sen de keçeye uruşu yatudun bününe uruşu yapsam dedi de narege Yahudi bilen yine onun tarafına uruşu makşı boyanda felemme aradan yabdişe billedi hu aduvun lehuma kâle ya Musa أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين مصر يقول ki ey Musa keçeki adamı öldürgen de kıyamayı öldürmekçisin sen yeryüzünde fasat takıtmakçisin Müslümanlardan bozuş halama yapsan demek keçeki bu genç haberi farka genedir saraydakiler Musa'da yaman körüş aradı şimdi ondan kurtuluşlukça fırsat hasıl oldu. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا يتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين انا شو فرعون ده قومдан болган кыбытылардан болган киши келип айттыки эй Муса сени малалар ана шу кибарлар өлтүрмөкчи болушуяпты чыгып кеткен шаардан деди мен сенге албатта туура насихат кылуучуман деди Муса алейхиссалам кайка барышын билмеди Аллахка дуа кылды. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Çıkıp ketishdan burun duo qilyapti. Ya'ni bitta ishga qo'l urishdan burun, bitta tijoratga qo'l urishdan burun Allohdan so'raylik, egasidan. Parvardigora, menga zolim qavmdan najot bergin dedi. Alloh taolo u kishining duosini ijobat qildi. Sahroga qarab chiqib ketdi. Na safarga tayyorgarligi bor edi, na bir oyoq kiyimi bor edi, na oziq-ovqati bor edi. Hech narsasi yo'q, Allohga tavakkul qilib chiqib ketdi. Piyoda Nildan piyoda Falastin tomon qarab yurdi. Oyoq kiyimlari ham yo'l yaroqligi uchun yirtilib ketdi. Oyog'ini terilari shilinib ketdi. Yegan hech narsa yo'qligidan daraxtni baglab yeb ketdi yo'lda. Og'zi ko'karib qonni yopishib qolgan umurtqasiga. Mana shunday qiyin ahvolda edi. Lekin holidan birovga shikoyat qilmadi. Ayyub alayhissalom 18 yil ana azobda yashamay turib yurmay Allohdan shifo so'ragan edi. Haqiqiy mu'min hech kimga dardini aytib yig'lamaydi. Chunki shikoyat qilinadigan zot bitta. Allohga shikoyat qilishlik kerak. Musa alayhissalom ana shu holda Madiyanga yetib keldi. Madiyan degan qishloqqa yetib keldi. Madiyan bu Shuayb alayhissalom payg'ambar bo'lib turgan qishloq yoki shahar edi. Madiyan Shuayb alayhissalom arab bo'lgan millati birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Zarga aytadiki hadislarida payg'ambarlardan to'rttasi arab bo'lgan deydi. Hud, Solih, Shuayb va nabiyuka ya Abu Zar deydi. Hud, Solih, Shuayb va men Abu Zar deydi. To'rtta payg'ambarning millati arab bo'lgan. Shuayb qavmi, Madyan qavmi, ya'ni ashabul ayka ham deyiladi. Ana shu daraxtga sig'ingan qavm deb ham Qur'onda zikr qilingan. Musa alayhissalom mana shu qishloqdagi shaharning bir chekasiga kelgan paytda bir hovuz bo'ladi, qishloqda tashqarisida odamlar suv ochib olib ketadi. Qo'y qo'zlarni olib kelib, o'sha yerda sug'orishadigan bo'ladi. Borib, suvdan ichib, bir chekiga salqinga o'tirgan paytda hamma odamlar olib kelib, qo'y, tuyalarni, eshiklarni sug'oryapti. Ikkita ayol, ikkita qiz bir chekada qo'ylarini suvga ketayotganda to'sib, boshqalarni qo'yga aralashib ketishlikdan to'sib turgan bo'ladi. Shunda borib, ulardan biridan so'raydi. Oyatni matnni o'qimay qo'yaman, vaqtdan ehtiyot qilgan holda akalar bor. Nima qilsanglar Qasos surasining 22-23 oyatlari. Ayollarga borib aytdiki, nimaga sizlar hayvonlaringizni sug'ormayapsizlar? U qizlardan bittasi aytadiki, odamlar biz ayol kishi bo'lganligimiz tufayli deydi. Erkaklarga aralasha olmaymiz deydi. Odamlar qo'ylarini sug'orib ketgandan keyin, bo'shagandan keyin yana qo'ylarimizni sug'oramiz. Endi otamiz bor. Otamiz kelib o'zi qilay desa, keksayib qolgan qari oqsoqol deydi. Musa alayhissalom hali qizlarni qo'yini olib borib, sug'ortirib, ana shu bir oxiriga suvni quyib, shu bir hovuzi bo'ladi. Qo'ylar uchun tayyorlangan alohida sug'orib qo'yni olib kelib beradi. Qo'yni olib ketishdi. Endi qarab turing. Ana shu bir nozik joylardan bittasi. Yaxshi tushunib olaylik. Bu yana biz Allohga qaytishimizga sabab bo'ladigan bir ma'lumotlarki, qalbimiz bilan qolsa, endi qimirlab boringlar. Vaqtdan bo'lib qolyapti. Fasaqalahuma thumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Qasas surasi 24-chi oyat. Borib qarab qo'yinglar. Daraxt ishtiqildi, Suvarib berdi, daraxt oldiga borib o'tirdi. Oyoqlari yirtilib ketgan. Qonni yopishib qolgan umurtqasiga. Og'zidan ko'kat chiqib turibdi. Ko'karib turibdi ko'katchani o'rganidan. Daraxtdagi borib nimani so'radi demaysizmi? Mana biz aytganmiz, biz bizga nima kerakligini yaxshi bilamiz. Biz albatta nima qilamiz? Biz Allohdan mananı ber, mananı ber, ananı ber nima qilamiz? So'raymiz. Shundaymi? Ayub alayhissalom nima dedi? Menga musibat yetdi. Ahvolimni ko'rib turibsan dedi. Menga shifo ber, pulimni qaytarib ber, qiynandim dedimi? Va ayub iznada robbahu anni massani yadur. Menga bir ziyon yetdi. Ahvolimni ko'rib turibsan dedi. So'radimi bu narsani? Parvardigorim o'zing yaxshi bilasan men nima dedim bu narsani? Yunus alayhissalom balig'i xoniga tushib qolganda meni chiqar dedimi? Nima dedi? A chiqarib qo'ysa bo'ldimi dedi? Undan keyin hech narsa kerak emasmi dedi? Nido qilaverdi, parvardigorim o'zimga zulm qo'ydim, ahvolimni ko'rib turibsan deverdi. Mo'lono narsani ber degani yo'q. Ibrohim alayhissalom palahmonni kapkulga o'tkazib qo'yishganda nima dedi? Meni qutqarib qol dedimi? A meni hisobim Allohning qo'lida. Robbimga hojatim bor dedi. Jabroil alayhissalom kelib yordam beray deganda. Robbimga hojatim bor, lekin Robbimga gapirishim ham hojati yo'q dedi. Qalbi tamomiy Alloh bilan bo'lgan ularda. O'shuncha Alloh taolo darro bergan zudlik bilan so'ragan narsasini. Muso nima deydi alayhissalom? Parvardigorim men deyapti daraxtdagi bor o'tirib. Seni menga beradigan yaxshiliklaringga faqirman deyapti. Nimani so'rayapti? Konkret bir narsa bormi? Nimani so'rayapti? Yaxshilikni so'rayaptimi? Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannormi? Parvardigor dunyoda ham yaxshiliklarni bergin, oxiratda ham. Birodarlar, yaxshilikni so'rayapmiz-da. Bizga nima yaxshiligini kim biladi? Alloh biladimi? A Rasulullohning oldiga bir odam keldi-yu, qiylanib ketdim, kambag'alman, duo qil, men ham boyib edi, seni shukurishing yaxshi o'zingga dedi. Yo, beroring dedi. Duo qildi, qo'y ko'payib ketdi. Nima bo'ldi keyin? Zakotni bermay qo'ydimi? Rasululloh o'tib ketgandan keyin Abu Bakr ham, Hazrat Umar ham zakotini olmay qo'ydimi? Kambag'al bo'lib yurgani yaxshi emasmidi shuni? O'shuncha Allohdan yaxshilikni so'raveradi birodarlar. Shukrimiz yaxshi bo'laveradi bizga. Endi rozi bo'lamiz shukrimizga. Parvardigor deyapti. Ha, yurtidan qochgan qochoq nima so'raydi? Yurtimga qaytib boray, ishlar tinchib ketsin, ishlari yaxshi bo'lib ketsin deydimi? Lekin una demayapti bu kishi. Menga nima yaxshi bo'lsa, kim biladi deyapti? O'zing bilasan. Shuning uchun qo'rqmay so'raveraylik. Ba'zida sanab tugata olmay qolamiz-ku. Reisimizga kim yoqadi yana nima kerakligi? Biz bilmaymiz bizga nima kerakligini. Alloh biladi. Menga yaxshilik berdi o'ring, Alloh beraversin. Oyoqlari shinib ketgan, qornlari yopishib ketgan, og'zi ko'karib ketgan Muso hech kimga dardini aytmayapti. Hech kimga shikoyat qilmayapti. To'g'ri, endi haliga quduqqa borib dardingizni aytsa, matizni oladi. Bo'shaydi, ha? Allohga bo'shatmaysizmi qalbingizni? Allohga bo'shatib, munojot degan ibodatni gaplashtirgan Ibrohim alayhissalomning kitobidan deb. Kim qilyapti shuni? Matiz bo'sh yurasiz, xotirjam yurasiz, dardingizni Alloh yetib qo'ydingiz, qiylarni parvardigor. Ko'rib turibsiz ahvolimni. Ya biz unaqa emasmiz biz. Biz quduqqa gapirib qo'yamiz undan ko'ra. Ya quduqda qolib ketadi g'amimiz. Demak duosi: Robbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Menga nima yaxshi bo'lsa, menga qanaqa yaxshilik bermoqchi bo'lsang, o'sha menga kerak deydi. Ana shu qizlardan bittasi duoda eshitdi. Borib otasiga aytdi. Otasi Shuayb alayhissalomni deb qizlardi. Alloh irodasini qarang. Kimni qo'yini sug'or beryapti? Payg'ambarning qizini. Vallohu g'olibun ala amrihi dedingmi? Alloh o'zining ishida g'olib, Alloh xohlaganini qiladi. Lekin odamlarda ko'pi bilmaydi buni deyapti. Fajaatu ihdahuma tamshi ala istihya'in qolat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Ana shu qizlardan bittasi hayo bilan sekin kirib keldi-da, aytdiki, otamiz sizni qo'ylarimizni sug'orib berganligingizni haqqini bergani uyimizga chaqiryapti dedi. Bu mo'min ayolda iffati, hayosi. Hozirgi kunda yana sarishib ko'raylik. Iffatda hayoda cho'qqisini qarang. Muso alayhissalom tushing oldinga, hayden yo'l ko'rsating demagan ekan. Yo orqamga ergashing demagan ekan. Oldinda yuring deydi. Ovozini chiqarmaganligidan o'ng tomonga yurish kerak bo'lsa, toshni o'ng tomonga tashar ekan. Muso alayhissalom bo'lar ekan. Orqasida kelayotgan payg'ambarning qizi chap tomonga burish kerak bo'lsa, chap tomonga tashlashar ekan. Muso alayhissalom qada Birodarlar, ko'chada ketayotganimizda oldimizda bitta shuna bir avratini ochgan bo'lsa, orqasiga tushib olmaylik. Rizq istirtayadi. Chunki istig'forni ko'paytirish noningizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor ekanmi? Rizqingizga baraka kelishiga sabab ekanmi? Demak, gunoh qilishi rizqingizni tirtaytiradi. Hozirgi kundagi ayollarimizni va ana shu davrdagi payg'ambarlarning ayollarini, qizlarini hayosini, iffatini bir mulohaza qilib qo'yaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga Abdulloh ibn Maktum kirib keldi. Ko'r, ojiz ummiy sahoba edi. Ko'zi ko'r kirib kelganda payg'ambarimiz bir qancha ayollar turishgan edi. O'zlarini chekiga olishmadi. Rasululloh o'zingizlar chekiga olinglar dedi. Ya Rasululloh, buni ko'zi ko'r edi işte. Dedi, sizlarchi, sizlar ham ko'zingizlar ko'rmi dedi. Ya'ni erkak kishi ayol kishidan ko'zini qanchalik tiyish kerak bo'lsa, ayol kishi ham erkak kishidan uyga kirganda chekiga o'tdiymiz, o'zi ko'cha chiqib ketaveradi. Bu qanaqa bo'ldi? Bizgini ko'rishmasin, o'zlari ko'rishaversin chiqib boshqalarni. Alloh taolo payg'ambarda ayollarga buyuradi, uylarda dedi, mustahkam bo'linglar dedi. Bekadan bekaga chiqmanglar ko'chaga dedi. Falamma qassa alayhi al-qasasa qala la taxaf la najarta min al-qawmi adh-dhalimin. Shu'ayb alayhisalom bu qissani eshitgandan keyin aytdiki, qo'rqmang dedi, albatta zolim bo'lgan qavmdan omonda qolasiz dedi. Qizlardan bittasi kelib aytdiki, ota dedi, bu odamni ishga olmaymizmi dedi. Inna khayru man ista'jarta al-qawiyul amin. Bu odamda ikkita sifat bor ekan dedi. Kuchli ekan dedi va ishonchli ekan dedi. Har qanday ishxonani boshlig'i ishonchli bo'lgan ishchini olishni xohlaydi. To'g'rimi? Ayniqsa pulli joylarga. Kuchliligiga dalil rivoyatlarda kelar ekan, ana shu hovuzga, hovuzni qandaydir ko'taradigan qopqog'i bo'lar ekan, 3-4 odam ko'taradigan qopqog'i bitta o'zi ko'targan bo'ladi. Ishonchliligi qo'yni oyoqqa borib sug'orib qaytarib kelibdi bitta ham qolmasdan. Shunda Shu'ayb alayhisalom aytdiki, qala inni uridan umki haka ihda binatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniyata hijaj. Allohdan mana so'ra daraxtaga bor birodar. Yaxshilik so'radimi? Yaxshilik qanaqa ko'rinishda bo'ldi endi? Qochoqda qochoq qochishda yurgan kishiga qanaqa yaxshilik bo'lishi mumkin? Men dedi. Ana o ikkita qizimdan bittasini sizga nikohlab beraman dedi. Mahriga 8 yil ishlab bermaysizmi dedi. Payg'ambarga kuyov bo'lyapti. 8 yillik propiskasi bilan akalar, yashash joyi bilan. Nimani so'radi? Yaxshilik so'radim, atana aytdim uni. Musa alayhisalom xayoliga ham kelmasa kerak edi bu narsani so'rash. Lekin Alloh taolodan yaxshilikni so'radi, kutganidan ham ziyoda qilib berib qo'ydi. Bugunga tayyorlangan narsa hammasiga vaqt yetmadi, inshaalloh keyin davom ettiramiz bu narsani. Mana shu joyda Musa alayhisalomni Shu'ayb alayhisalomning qiziga uylangan holida qoldirib, keyingi darsda qolganini davom ettirgan bo'lamiz inshaalloh.